Pohodlně se usaďte. A zahajuji tímto diskuzi teď. Dobře, tak... No, tak. Já bych se rád zeptal, jestli u těch smyslových prožitků při té smyslové deprivaci někdo zkoumal, v jakých částech mozku se tvoří, jestli to vinou třeba talamických struktur nebo mozkové kůry, anebo je to problém s nějakým hypokampus, nějakým pattern completion nebo pattern recognition? Přímo jako třeba v těch, já jsem to neskoumala, v těch klinických studiích se to taky úplně neskoumalo, protože to byly skutečně spíš jako zaměřené na nějaký, jako, nějakou terapii a self-reporty, takže ti lidi jako nebyli v nějakém část skeneru, že by vyloženě někdo viděl mozkovou aktivitu. Ale co se týče nějakých třeba jako těch jako smyslových věmů, třeba těch zrakových a tak podobně, tak vlastně jsou studie, které ukazují třeba i na, já nevím, lidi, kteří mají psychózu a tak podobně, že se tam zapojují vlastně úplně stejná centra jako při běžném smyslovém vnímání. Takže když prostě něco jako vnímáte zrakem, tak vlastně se vám jako kdyby zapojí to centrum zrakového vnímání. Takže asi tak. Ale jakože přímo, že by někdo dělal jako testy na tu senzorickou deprivaci, tak to ne, protože ono, nevím, jak by to šlo prakticky udělat, asi nějak jo, ale ten skener hodně hučí, ale jakože určitě by se to dalo nějak vymyslet. To je určitě zajímavá otázka. Ale nevím o tom, že by byli přímo na tohle. Vizuální deprivace jde snadno v fMRI, no. A tam ten hluk je problém. No. Tak. Děkuji. Zkoumali jste, jaký má vliv fyzický stav jednotlivce, kteří podstoupili tu terapii tmou, ať už na tu terapii, nebo jestli měla právě ta terapie nějaký vliv na tu nemoc, jestli to tomu nějak pomohlo nebo přihoršilo naopak, ať už byl třeba ten člověk nemocný, nebo jestli trpěl nějakou chronickou bolestí. Aha, no, ti účastníci, se kterými já jsem mluvila, tak takhle, oni jako ti průvodci tam nepouští lidi, kteří byli vyloženě jako nemocní, akutně. To znamená, jako určitě tam nechodí nikdo, nebo by tam ani vlastně si myslím neodvážili pustit někoho, kdo by měl třeba nějaký jako větší problémy, ale pokud je to nějaká třeba takhle chronická bolest nebo něco takového, co jako ten člověk s tím žije už jako další dobu, tak určitě tam takový budou. To, co mi říkali moji participanti, tak vlastně někteří říkali, že jim to pomohlo určitě, ale další vlastně zmiňovali to, že třeba i co se týče, oni tam jako často až tolik nerozlišovali mezi nějakou jako fyzickou nemocí a nějakým psychickým stavem. Oni to vlastně vnímali jako hodně holisticky, že vlastně jedno ovlivňuje druhé, takže třeba ten jeden vlastně participant, který se věnoval nějakým jako kraniosakrálním terapiím a tak, tak vlastně říkal, že on jako kdyby na základě těch tělesných pocitů, třeba těch bolestí právě, který měl a tak, tak ale vlastně on to vnímá tak, že ty bolesti jsou symptomem nějakého jako nedořešeného třeba psychologického stavu. Takže na tomhle on tam pracoval a tohle to on tam vlastně řešil a říkal, že to teda jako bylo pozitivní. Ale někteří teda i zmiňovali, to byli asi jeden nebo dva lidi, kteří vlastně zmínili to, že když vycházeli z té tmy, tak jako cítí tu silnou motivaci, že teda teď už to vyřeší, měli tam nějaký jako hlubinný vhledy vlastně, nebo nějaký jako jak to říct, no, strategie třeba toho, jak postupovat, ale že vlastně jak jste tmy odešli a přišel ten běžný život, tak to prostě odplynulo. Takže jako kdyby tam byl ten nějaký efekt terapeutický, ale vlastně potom ten běžný život ho tak nějak jako odvál. Takže to, co oni zmiňovali, tak, že ještě důležitý, tak je vlastně si to udržet nějakým způsobem. No. Nějakým způsobem to třeba integrovat do toho následujícího života. Ale jinak to léčení, které tam popisovali, tak třeba to, co jsem tady říkala s tím orlem, jak mu tam kloval ty játra a tak, tak to vlastně on říkal taky, že byla jako kdyby pro něho vlastně jako hluboce terapeutická zkušenost. I když jako říkal, že to bylo docela ostrý a že prostě jako pro člověka, který by na to třeba nebyl připravený, tak by to bylo asi jako hodně nepříjemný, tak prostě on to jako nějakým způsobem prošel a vlastně cítil, že ho to nějak zase jako posunulo a vlastně uzdravilo. Ale oni, když používají to slovo healing, tak častokrát právě mluví i třeba o tom, že to nemusí být vyloženě jako, že mám nějakou konkrétní nemoc. A ono to může být celkově jako nějaký, já nevím, nějaký jako uzdravení v takovém jako obecnějším smyslu, že třeba jako se pak cítí o něco líp, posouvají se někam v tom životě a tak. Takže to může mít jako různý úrovně. Tak já si teďka uzopnu otázku. Mm-hmm. A vrátím se trochu na teoretickou úroveň. Z těch závěrů mi potom tam nějak vypadlo to náboženství. Tak jak si myslíte, že se tenhle ten typ prožitku jako systematicky podílel na jaksi vzniku nějakých jako v náboženských představ? Respektive, abych to konkretizoval. Kdybychom udělali nějakou jako systematický průzkum jako náboženských systémů, které si myslím, že jsou nějak jako filogenicky původnější, tak jak by tam se tyhle ty prožitky, jako, kdy s nima ty náboženské systémy pracují, budou si jako objevovat pravidelně? Takhle, já teďka píšu článek vlastně se svým kolegou na to, jak mohli právě v období paleolitu lidi využívat jeskyně jako k té senzorické deprivaci. A vlastně, že tohle to mohlo vzniknout z nějaké jako čistě jenom vlastně jako environmentální blízkosti těch jeskyní, kdy vlastně oni ty jeskyně obývali, takže tam docházelo k té spontánní smyslové deprivaci uvnitř. A protože ten náš jako kdyby smyslový systém, nebo jak to říct, už byl vlastně, ale tam do toho samozřejmě potom vstupují ještě další jako kognitivní funkce a schopnosti, ale vlastně, že to tam umožňovalo lidem nějakým způsobem právě prožít tyhle ty vize a zároveň to v nich vyvolalo pocity, jako že tam právě, buď tam ty bytosti přímo viděli, anebo už jenom ten kontakt vlastně s tou jako tmou, protože častokrát lidi i tu tmu samotnou popisují jako nějakou bytost vlastně. Často jí říkají, že to je jako matka třeba, nebo že to je ona a tak, takže vlastně už jenom to, že tam na ně něco takhle působilo, tak mohlo vyvolat tyhle ty vize a my tam vlastně jako předkládáme tady tu tezi, že lidi to mohli začít využívat právě pro kontrolu nad těmi těžce kontrolovatelnými, ale zároveň jako významnými událostmi, jako byly nemoci, jako byl lov, nebo třeba válka a tak dále, takže vlastně když oni tam když dokázali získat kontrolu nad tou senzorickou deprivací, nad tím jako nad tou nejistotou uvnitř té deprivace a vlastně k nějakým vizím, možná bychom to nazvali, nemáme na to lepší výraz, ale jako nějaká šamanistická praxe, že vlastně v šamanismu taky ti šamani cestují prostě různými jako světy, kde se jako baví s těmi duchy, pracují s těmi duchy, ale nedělají to proto, že by se chtěli dostat někam do jiného světa, ale proto, aby nějakým způsobem ovlivnili to, co se děje tady jako na zemi, té jejich skupině, těm jejich lidem. Okay, takže okay. Dobře, kdybych chtěl hrát teda ďáblova advokáta, tak by měli korelovat nějakým, co třeba šamanská spiritualita s tím, kde jsou jako krasové oblasti. A ono to samozřejmě bude trošinku, že to my jako ty jeskyně trošinku přeceňujeme, protože jsou tady jako okolo nás a tak dále, ale jejich jako celkově pro nějakou jako lidskou evoluci jsou spíš, jako bych řekl, omezený. Oni totiž sami nadproporčně víc nějakých jako nálezů, jo? Protože se tam dobře uchovali. Jasně, jo. Ale jinak... To jo, to je pravda, ale třeba když se podíváme na Sibiř, kde lidi běžně obývají jeskyně, tak vlastně šamani v těch jurtách během těch svých rituálů nebo sáncí, tak mají tmu většinou. A nebo tam mají jenom slabý světýlko, ohně a tak. Že jako my samozřejmě jako my neříkáme, že to je jediný způsob, ale je to jeden z těch způsobů. A vlastně nějakým způsobem to vysvětluje, proč máme ty nálezy z těch těžce přístupných částí těch jeskyních, z toho úplného nitra, kde vlastně nedává jako moc smysl chodit, protože tam jako je tma, je to tam nebezpečný, nepříjemný, ale stejně tam lidi chodili, něco tam dělali. Takže vlastně my neříkáme, že to je jediný, my neříkáme, že tohle je vznik náboženství, to určitě ne, to by bylo jako příliš, ale je to jeden vlastně ze způsobů, jak lidi začali využívat ty přirozené podmínky k tomu, aby nějakým způsobem získali kontakt s něčím, co jim pomáhá kontrolovat vlastně ten jejich život. Pomáhá jim to dávat, dává jim to smysl, pocit kontroly nad tím, že vlastně třeba tahle ta událost významná dopadne dobře. Ještě teda k tomu, kdybych měl pokračovat, tak jakým způsobem si představujete, že tyto jako nutně individuální zkušenosti se stávají jako součástí skupiny. Nějakého když se prostě z nich stává tedy jako nějaký jako kulturní prostředek. Jo. Mm-hmm. Protože náboženství má nutně ten jako sociální aspekt. Jo, rozhodně. Rozhodně. Přes sdílení, přes vyprávění a přes nějakou performanci. Takže vlastně jsou lidi, kteří určitě jsou nějakým, ne každý, který vejde do tmy, tak z toho má jako kdyby nějakou silnou vizi. Často, jak jsem říkala, lidi tam prostě se jenom jako pronudí a prostě protrpí to. Což jako neznamená, že by to pro ně bylo nějak nevýznamný, ono je to pro ně pořád významný, ale člověk na to musí mít určitý dispozice, aby tam zažil tyhle ty vize. A pak jde o to, jak to právě předáte skupině, takže my tam právě uvažujeme o tom, že tam jako velkou roli právě hrál jako ten storytelling, vůbec jako ta schopnost lidí vyprávět si příběhy imaginativně a vlastně představit si ten příběh ve skupině. A potom nějaká performance, třeba když se zase znovu se vracím k tomu sibirskému šamanismu. Oni jsou často břichomluvci, já nevím, jak to říct jinak, že oni jsou schopni vlastně vytvořit jako různý zvuky různých zvířat a tak. A když tam sedí lidi v té jurtě po tmě, tak oni vlastně vytvoří jako kdyby ten příběh čistě jenom z těch zvuků a z nějakých jako prostě foukání a nějakých dalších věcí, že ti lidi pak mají pocit, že se jak kdyby to odehrávalo jím samotným. Takže vlastně tohle tam hraje určitě velkou roli, právě tady ta jako performativita potom a to, že to ty lidi prožijou vlastně skupinově. Už tam běžím. Tak kdo se hlásil první? Jo, pardon. Dobrý den, já se chci zeptat, jestli vy sama jste absolvovala nějaký pobyt ve tmě. Ne. A z jakého důvodu? Protože mi to přišlo, že bych tam byla 7 dní a jako nepřijde mi důležitý z hlediska mě jako vědce si tím zážitkem taky podstoupit, protože my můžeme zkoumat náboženství prostě dávno mrtvých civilizací a to neznamená, že bychom mu kvůli tomu jako rozuměli hůř, jenom kvůli tomu, že jsme ho sami nezažili, máme míň jako dat, ano, ale myslím si, že to není jako důležité si tím procházet sama. A jako mě to samotou nějak zvlášť neláká, že bych tam strávila prostě takhle několik dní. Podle mě by to bylo asi dost jako náročná zkušenost, takže... Na osobní otázky nemusíte nutně odpovědět. Ne, to je v pohodě, jako jenom říkám, že... Děkuju moc za hrozně zajímavou přednášku. Já bych se dovolil položit 2 otázky. Mm-hmm. Ta první je, vy tady pořád říkáte, nebo takhle, říkáte o tom evolučním hledisku, na co to je dobrý teda, nebo proč to bylo evolučně výhodný a zmiňujete tu kontrolu, ale mě napadlo, jestli třeba by ten evoluční důvod nemohl být to, jestli ty lidi takhle nezjistí něco skutečného, jakoby, co normálně nemůžou zjistit. Jako, to znamená třeba nějaké perinatální zkušenosti, nebo nějaké dětské rané zkušenosti, nebo něco z kolektivního, nebo osobního nevědomí, nebo něco takového, něco, co jako pak můžou opravdu použít jako v životě. A druhou otázku jsem měl, jestli co jiný typy deprivace, jestli se taky zkoumají. To znamená třeba deprivace hladem, ano, anebo deprivace pohybu třeba, to mě tady speciálně zajímá. Protože mám pocit, že tam se taky můžou, nebo žízní třeba, nebo prostě nějaká jiná deprivace, protože to taky může vést podle mě k změněným stavům vědomí. Mm-hmm. Tak k té první otázce, tak tady se vlastně dostáváme na pole, který je mimo jako to, co můžeme empiricky zkoumat. Takže vlastně já jsem vědec, takže já se zabývám tím, co jako lze vlastně empiricky zkoumat. A to, co vy vlastně jste říkal, tak to už je jako kdyby mimo to, ta interpretace vlastně k kolektivní nevědomí se nedá dokázat ani vyvrátit. Takže vlastně je mimo jako pole empirického zkoumání. Stejně jako nějaký tady ty koncepty perinatálních matric a tak, co jsou věci, které tam ty lidi zmiňovali. Ale prostě celá jako transpersonální psychologie, vlastně psychologové se není dívají jako na nevědeckou psychologii právě proto, že pracuje s těmi koncepty, které nejsou empiricky zkoumatelné, uchopitelné. Takže k tomu jako z vědeckého hlediska nemám vlastně co říct, protože to nemám jak zkoumat nebo uchopovat, ale samozřejmě jako to, co říkají ti lidi, je pak jako jejich nějaká interpretace a tam se to objevuje třeba často. A k té druhé otázce, ty druhé deprivací, určitě Jsou lidi, kteří používají půst, dokonce někteří lidi ten půst kombinují i s tou tmou, když si to chcou udělat ještě jako nákladnější, když to tak řeknu, náročnější, tak tam jako schválně. Oni takhle, často tam je speciální dieta už daná jako defaultně v základu, že vy tam vlastně máte třeba jenom vegetariánskou stravu nebo nějakou stravu podle ajurvédy nebo něco takového, takže taky tam máte jako už jako jinou stravu vlastně. Ale někteří lidi to vyloženě kombinují jako s půstem. Takže je to pak pro ně ještě vlastně nákladnější. A jsou jako různé další techniky, o kterých víme, které můžou právě nějakým způsobem vést k navození tady těch prožitků, který člověk normálně neprožívá. Může to být třeba klidně jako, když se postavíme na tu druhou stranu, tak to může být třeba nějaká jako velká bolest nebo nějaký jako velký smyslový přetížení v nějakým jako velmi jako smyslově silným rituálu, že vy vlastně si působíte buď třeba bolest, nebo tam jako lidi prostě bubnují, křičí a vás to dostane vlastně úplně do nějakého jako stavu. Může to být prostě trans, třeba nějaká extáze. Určitě to může být užívání třeba psychedelik nebo nějakou látek měnících vědomí, což jako vidíme taky v spoustě různých náboženských spirituálních praxí. Takže těch cest je určitě mnoho. Já jsem se jako spal speciálně na ty deprivace. Jo, rozumím. To je dobrý, to je určitě zajímavý, to si myslím, že tam taky hraje roli, což vlastně, já si myslím, že třeba tam vlastně, jak jsem popisovala ten první experiment, kde ty lidi leželi v tom křesle, tak kdyby se mohli hýbat, tak by to určitě výrazně snížilo tu jejich jako nejistotu. Takže si myslím, že by tam docházelo k těm prožitkům méně často třeba. Že vlastně ten pohyb vám dává větší kontrolu nad tím prostředím. Ale právě když se podíváme na nějaké techniky, třeba jako meditační nebo nějaký takový jako imaginativní a podobně, tak ty lidi často právě jako sedějí na místě a nehybou se a je to vlastně i jako důležitý se co nejméně hýbat. Takže to si myslím, že určitě tam taky bude hrát roli. K vám běžím. Tak já se ještě zeptám, jestli jste strukturovali ty výsledky podle věku třeba nebo genderu a jaké druhou otázku ještě, jestli ta ztráta pojmu o tom čase měla nějaký vliv na ty zážitky nebo jestli to měla souvislost. Co se týče věku, tak tam se ani pohlaví, tak tam se žádný efekt neukázal. Zjišťovali jsme to, ale nic tam nebylo významného. Co se týče, pardon, ta druhá otázka byla? Jak ta ztráta pojmu o tom čase? Jo, ten čas. Na ty zážitky, jak to bylo vnímáno? Ano. Určitě měla vliv na to, jak se s tím ti lidi dokázali vyrovnávat. Někteří si třeba hledali, teďka nedávno jsem mluvila vlastně s jedním člověkem, který to už jako bylo mimo tu studii, ale který právě třeba říkal, že mu pomáhalo to, že vlastně měl špatně odhlučněnou tu místnost a vlastně byl schopný slyšet odbíjení hodin nebo něco podobného, takže vlastně jako pořád věděl, kolik je. Stejně tak další vlastně říkali, třeba na té Zaježové v tom centru na Slovensku, tak oni tam mají dva ty domky, ten, který jsem vám ukazoval, ten kulatý, a pak ještě druhý, což je taková jako bývalá dřevěná kůlna a ta taky není úplně jako zvukotěsná, takže tam slyšeli prostě třeba ptáky nebo když třeba nějaký prostě přistál na střeši a tak, takže bylo jako podle toho štěbetání poznat, kdy je třeba ráno. Což jim právě ale pomáhalo v tom se tam úplně jako nezhroutit, že vlastně to pojetí o čase vám právě přesně dává ten pocit té kontroly a vlastně vám pomáhá projít tou zkušeností bez toho, abyste se tam jako psychicky rozložili. Neříkám, že každý se musí jako nutně rozložit, ale je to vlastně tak jako něco, co vám pomáhá vlastně projít tím zážitkem v nějaké jako to říct no nějak jako snadněji třeba nebo nějak to jako nemá to vliv na ty jako vize samotný, to si myslím, že ne, jestli to myslíte takhle, tak na ty vize samotný si myslím, že to úplně vliv nemá. Ještě další věc vlastně k těm vizím, možná kterou jsem nezmínila, tak další věc, která tam je významná, tak jsou sny. Že lidi tam vlastně jako vzpomínali, nebo i ti průvodci vlastně říkali, že těch klienti o tom často mluví, že vy tam nejdřív na začátku hodně spíte, ale potom vlastně, jak jste jako vzhůru, tak častokrát se vám něco začne zdát a vlastně nevíte, jestli už spíte nebo ne. Takže tam lidi mají hodně jako takový výrazný živý sny, lucidní sny někdy. Takže to snění je tam vlastně, a který se tak jako zvláštně prolíná, že často jako je to takový neodlišitelný, jestli jste vlastně už usli nebo ještě ne. Takže to je další taková jako, a to vlastně může souviset i s tou ztrátou, že to už jako ten čas úplně nevnímáte, protože tam vlastně ubíhá jinak po svým. No, dobrý den, já vám děkuji teda za přednášku, ale jak jste říkala teda, co by se dalo empiricky měřit? Tady jste, vy tam máte experiment, kde jste ty lidi dávali na 30 minut, pak tady hovoříte o nějakých jako pobytech až na 50 dnů. To je ten jeden extrém, no, ale jako... A je to poměrně velký rozpětí, tak popisují se tady různé efekty. Tak jestli existuje případně nějaká, teda buď to studie, nebo jestli uvažujete o tom, že by se teda měřila ta závislost na... a délce pobytu v tom prostředí, nebo ať už teda se bavíme o té deprivaci, nebo o vyloženě tmě jako takové, což je to vaše téma, tak jak brzo se začnou objevovat, jaké typy těch efektů a případně zdali existuje nějaká diferenciace v té populaci, že se u někoho začnou objevovat dříve, a u nějakého percentilu mnohem později a podobně. To je to empirické. Jo, děkuju. A tohle je určitě zajímavá otázka, je velmi komplexní, protože vy na jednu stranu můžete mít efekt jako velice rychle. Třeba, co se ukazovalo v těch studiích, i třeba tu, kterou jsem vám neukazovala, ta vlastně v té virtuální realitě, kde máte to jako nepřehledné prostředí, tak tam vlastně, když těm lidem dopředu jako řeknete, že tam mají něco očekávat, a konkrétně, co tam mají očekávat, třeba ty bytosti, že tam jsou, i když jako jsme tam žádný nenaprogramovali, tak oni ty bytosti tam vlastně vidí v těch prvních pár minutách nejvíce a pak to klesá, když vlastně to prostředí trošku prozkoumají a zjistí, že tam nic moc jako není, že tam ty bytosti nejspíš nejsou, tak to klesá. Takže tohle to jsou třeba výzkumy, které se dají jako ty lidi tam strávit tak 5 minut a kdyby tam byly 10, tak už je to moc, protože už by všem došlo, že tam nic moc jako není. Ale na druhou stranu, tady tyhle ty delší právě prožitky v té jako úplné tmě, anebo ty, kde oni neví, co mají očekávat, tak tam to funguje trošku jinak. Existuje na to, jak jsem ukazovala ty studie na ty techniky REST, tak vlastně tam dělali, říkám, jako tam prostě zkoumali různý typy deprivace, různý stupně deprivace, různý délky deprivace a tak dále. A vlastně každá z nich má nějaké efekty, nějaké trošku jiné efekty, takže určitě se to nedá jako popsat tak, že by se dělo tohle a pak tohle. Neexistuje vlastně žádný takový jednoduchý jako kdyby princip a taky každý to prožívá trošku jinak. Ale zase na druhou stranu, tady u těch dlouhodobých deprivací, tak co se objevuje a vlastně co jsem našla i v nějakých textech, třeba na knížka, už jsem tamhle zmiňovala vlastně o tibetské vlastně náboženské renesanci, kdy v určitých tradicích chodili vlastně mniši meditovat do jeskyní, tak tam právě popisovali ty prožitky těch jako jisker vlastně, nebo nějakého to jako jiskření ve tmě, nebo těch jako světelných věmů, což je vlastně totéž, co popisují participanti tady v té terapii tmou. Takže určitě tady tohleto jako nějaký jiskření, nebo ta jako zrnitá obrazovka, nebo jak to nazvat, tak je jedním z těch efektů, který by se mohly objevovat jako univerzálně a nastupuje většinou jako po, já nevím, tom jednom dni, nebo jako docela rychle. Ale potom záleží, jestli se vám to třeba vyvine dál nebo ne. Často lidi popisují třeba světlo, jakože to nemusí být jenom to jiskření, ale třeba nějaký zdroj světla od někud svítí, nebo mají pocit, že já nevím, prosvítá okno, nebo prosvítá, já nevím, spod dveří světlo a tak podobně. Takže určitě tyhle ty prožitky světla se objevují velmi často. Ale potom u některých lidí se to poskládá třeba do celé krajiny, která tam prostě je, nějak na pozadí. U některých lidí se to už dál nerozvine, takže to je skutečně jako potom už velmi subjektivní. Takže ono záleží na tom, co vy očekáváte, když tam vstupujete. Tam vlastně uvažujeme i o tom, že tam hrají roli psychologické dispozice. Jak jsem mluvila o té imaginativní sugestibilitě, tak teďka pracuji ještě s jedním kolegou a vlastně zkoumáme roli takzvané fenomenologické kontroly, což je jako příbuzná dispozice, nebo je to totéž jako imaginativní sugestibilita, ale jinak teoreticky uchopená. Takže tam vlastně předpokládáme, že by to mohlo mít vliv na ty krátkodobé efekty právě. to, co lidi krátkodobě očekávají. Ale pak záleží na tom, jako co, jak se jim to rozleží, když jsou tam právě už dlouho. A to už zase působí na člověka jinak. Takže jako nemám jako jednoduchou odpověď, ale pokud vás to zajímá, tak určitě si můžete najít všechny tady ty studie na ty metody REST a tam popisují jako nejrůznější prožitky. Já jsem se chtěl zeptat, jak velký procento našich obyvatel má s tímhle zkušenost, absolvovalo prostě takový pobyt v té tmě nebo v něčem takovým? To na to bohužel nemám jako data, není na to žádný sociologický výzkum, který by se ptal lidi přímo na terapii tmou, ale s tím, jako kolik je tady těch center, to jsou jako stovky. A spousta lidí prostě zná někoho, kdo byl na nějakým takovým retreatu, je to v médiích vlastně, často se o tom hovoří, nebo čas od času. Takže věřím tomu, že asi dost, ale nemám na to čísla. No, jestli se to teda třeba opravdu nedá aspoň dopočítat na hrubo podle toho, jakou mají kapacitu a kolik tady těch center je, jestli by se... Je jich hodně. No, ale jedou nepřetržitě, nebo... Jako s těmi, se kterými jsem mluvila, jak jsem byla v těch dvou, tak ty jo, ve třech vlastně, protože v té Zaježové jsem byla u dvou různých poskytovatelů. Jedno byly ty dva domečky, nebo ten, co jsem vám ukazovala, ta kůlna. A potom ještě vlastně druhý poskytovatel, který měl dvě maringotky na zahradě. A v těch Beskydech vlastně tak tam říkal, že má plno na, já nevím, rok dopředu. Jo, že ten vlastně, to je ten, co byl v těch 50 dnů ve tmě. A vlastně je to asi u nás nejznámější jako poskytovatel, bych řekla, který to jako tady tak jako zpropagoval i v médiích a všude. A ten říkal, že má hosty ze zahraničí, prostě celebrity, chlubil se tím trošku. Takže jak kdyby, ten má fakt plno. To si myslím, že ten se nemusí bát. Ty další poskytovatele nevím, ale tím, že jich existuje tolik, nebo tam na tom Slovensku to bylo taky docela zabraný a myslím si, že jako ty lidi nemají úplně nouzy, pokud jako existuje těch center tolik, tak... Ale oni jsou dost různý, to zase jako není, jako, že by to bylo všecko jedno a to tež. Někteří jsou velmi jako do takové té jako spirituality, takového toho typu, co si představíte, když se řekne spiritualita, že prostě máte hodně jako takový ty šamanský věci tam třeba, nebo nějaký jako, já nevím, cesty do podvědomí a tak. A další jsou víc takový jako terapeutičtí, sekulárnější. Tak dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, jestli mezi participanty nebyli nějací hluší nebo slepí lidé a jestli si případně myslíte, že by to nějak ovlivnilo výsledek. Jo, tak co se týče toho mýho prvního experimentu, tak tam byl jeden participant, který měl jako velký problémy se sluchem a nosil velmi silný naslouchátka, takže vlastně tam jsme tu deprivaci udělali, takže on si jenom vypnul to naslouchátko. Ale jako kdyby tam jde spíš o to, že... Nevím, jak to probíhá u lidí, kteří mají třeba ty problémy se zrakem dlouhodobě a jsou na to zvyklí. Protože podle mě velký efekt tam dělá právě ta změna. To, že vy jako jste zvyklí mít ty smyslový věmy a najednou je nemáte. Ale když o tom mluvíte, tak existují studie na, zase se napomněl, jak se jmenuje, myslím, že Charles Bonnet syndrom, doufám, že to neříkám špatně. A to je vlastně něco, co se děje lidem, kteří viděli, ale potom v nějaké části svého života o ten zrak přišli, nebo se jim významně zhoršil. A právě někteří lidi reportují, a tomu se říká tady tenhle ten syndrom, že vlastně vidí jako postavy třeba nebo věci, ale jako nevnímají to určitě nějak spirituálně, spíše to naopak obtěžuje častokrát, protože prostě neví, jak se toho mají zbavit. Takže je to vlastně něco, jak dneska jsme se o tom bavili s kolegama, že to je něco jak fantomová bolest, ale vlastně jako vizuální. Jestli můžu kratší otázku. Mm-hmm. Prováděl někdo tyhle ty pobyty ve tmě skupinově a nehraje tam potom třeba nějakou zajímavou roli ta sugestibilita, že by sdíleli ty svoje jako počítky nebo takhle? Jo, to je zajímavý. To je určitě zajímavá otázka. Ty pobyty ve tmě se většinou dělají individuálně, ale právě ten poskytovatel, ten druhý poskytovatel ze Slovenska, co měl na zahradě ty maringotky, tak ten říkal, že občas dělá párovou tmu. Ať už je to jako tma, že v každé maringotce je třeba jeden z toho páru, anebo že třeba měl ve tmě matku s dcerou, že to vlastně, a ti byli teda spolu. A on má ještě manželku, která mu pomáhá právě jako s tím průvodcovstvím, ono dělá takový ty víc jako ženský, dejme tomu, průchody tmou, nebo jak to říct. A ona vlastně nějak ta matka, to myslím, to, já se přesně nepamatuju, a myslím, že to bylo něco jako s první menstruací té dcery, že ji chtěla vlastně jako převést do té ženské fáze života, takže vlastně jako kdyby spolu prošli tou tmou a že to teda pro ně bylo jako transformativní prožitek. Ale myslím si právě, že určitě jako je to zajímavá otázka, že tam ta dynamika pak bude už fungovat zase jako jinak. Protože jak tam nejste sami a můžete s někým sdílet, tak tam můžou vznikat jako kdyby úplně nový druhy pocitu. Jestli třeba jako můžou být nějaké takové dominantní osobnosti, které by vlastně jako nadizajnovaly ten jako zážitek pro ty ostatní, jo? Že by to sdíleli jako třeba při těch změněných stavech vědomí třeba s drogama, takže by něco mohlo nastát podobného v té tmě. Určitě, umím si to představit, akorát, že jak říkám, ono se to dělá individuálně, hlavně ty terapie tmou a nevím, to bych musela zjistit, jestli se dělají i nějak jako vyloženě skupinový, ale moc jsem to neslyšela. Ale určitě si myslím, že by tam mohlo docházet k nějakým takovým efektům, už jenom proto, jak vlastně ti lidi popisují tu roli toho průvodce, což je právě to, co mě zajímalo, jakože jak dokáže, ještě když je právě přesně jako charismatický ten člověk, tak jak dokáže ovlivnit ten váš prožitek, to, čemu vy věnujete pozornost, jak si vlastně jako ty věmy třeba interpretujete a tak dál. Mně tohle teda přijde klíčový pro pochopení těch, jako vzniku těch náboženských představ. Jo, určitě. Jo, já si myslím, že... Ten zážitek sdílený právě. Ano. Jo, to si taky myslím, že je důležitý. Tak ono třeba i v těch jeskyních, jako tak my víme, že ty lidi tam chodili pohromadě někdy, že tam jsou jako kdyby stopy nějakých, já nevím, třeba ty otisky rukou a tak, které jsou často ještě dětský, takže mohlo tam, nebo stopy jako otisky vlastně nohou, šlapek, který jsou taky nejspíš dětský, takže je možný, že tam třeba to byl nějaký i přechodový rituál klidně jako do dospělosti nebo něco takového. Ale bohužel jako na to nemáme to moc jak zjistit, je to bohužel příliš dávno, ale určitě si myslím, že by to mohlo hrát jako významnou roli. A to sdílení je tam zásadní, to je právě jako určitě důležitý. Ono zase asi možná tady v té jako alternativní spiritualitě, ona je hodně individualizovaná. Takže vlastně tady se to opravdu obrací na toho jednotlivce a jeho život a jeho vlastně nějakou jako transformaci, ale to si myslím, že je tady naše jako divná věc, že v těch jako ostatních společnostech to bude kolektivní prožitek. Tak. Ještě mě teď napadlo, jestli jste zkoumali aktivitu mozku těch participantů, když byli vzhůru a když snili, jestli tam není nějaká relace toho, jak přemýšlí právě, když už si to tělo zvyklo na to, že už je neustále tma, ať už mají oči zavřené nebo ne, a jestli právě tím není potom navozené to lucidní snění a ztráta pojmu o čase. Na tohle bohužel jako nemám odpověď, protože já jsem dělala rozhovory s lidmi, kteří tou tmou už prošli. Já jsem jako kdyby jim přímo, nevím, jak by to fungovalo, možná by to nějak šlo, ale já jsem takovýhle výzkum nedělala. Ale teď mě napadá, že ti lidi z toho Olomouce možná něco podobného dělali, že jim nějak jako měřili, nevím, jestli přímo aktivitu mozku, možná taky, ale určitě měřili nějaké jako fyziologické reakce, si myslím. Takže tam by to mohlo být, ale já sama jako nevím, já jsem tohle to sama jako neskoumala. A tohle by šla dělat EEG a nebyly by tam problémy s tím hlukem ve fMRI? Jo, určitě jo, no. Dobrý den, já jsem se chtěl ještě zeptat taková doplňující otázka k tomu, co už tady zaznělo. Jak byl vybraný ten čas 30 minut na ten experiment? Jak mně subjektivně se to zdá vlastně strašně krátká doba. Jo, souhlasím a já jsem dělala ještě jako předtím dva výzkumy v rámci jako mých diplomek, kde jsem pracovala s jednou hodinou. A vlastně, protože jsem si taky říkala, jako, že hodina, jako, i to mi přišlo možná ještě málo, ale ti lidi tam častokrát měli zážitky už jako v té první půlce a pak se tam třeba už jenom nudili nebo něco. Takže jsem si říkala, že možná ta půl hodina by stačila, ještě jako když vlastně tady mě nezajímaly vyloženě jako spirituální prožitky z nějakého jako spirituálního rámce, ale spíš jako fakt jenom ten nepříjemný pocit přítomnosti. A prožívali tu půl hodinu různě. Někteří, kterým se tam jako úplně nelíbilo, byli právě třeba v té nejistotě, nebo jim to nebylo příjemné, tak jim to bylo dlouhý a těšili se, když už teda jako ti asistenti přijdou a celý to ukončí. Někteří tam třeba usli, nebo jako když jim tam bylo dobře, tak prostě. A nebo pak ti, kteří právě hodně jako měli třeba to denní snění, tak si tam jako prostě řešili, co budou dělat a tak, a vlastně jim to uběhlo docela rychle. Takže to opravdu záleželo na té osobnosti, na tom konkrétním člověku. Někomu se to zdálo dlouhý, někomu krátký. Teďka třeba plánujeme novou studii, kde dokonce, protože lidi to bude jako within subject design, takže vlastně jako každý člověk bude procházet dvěma podmínkama. Tam chceme vlastně vidět, když budeme mít jako silný sugestivní, nebudu jako to bude prozrazovat, protože to teprve proběhne, ale když máte jako silný sugestivní trigger, dejme tomu, na to, že prožijete nějakou zkušenost, tak právě chceme vidět, jak moc to ovlivní ta senzorická deprivace samotná, jestli právě lidi, kteří třeba už jsou zkušení v nějakém typu spirituální praxe, tak možná už tu senzorickou deprivaci ani tak moc nepotřebují. Protože už jsou tak jako vytrénovaní, že vlastně dokážou ty vjemy mít i bez toho, aby potřebovali tu tmu a to ticho. Ale uvidíme. A tam právě plánujeme 20 minut. Aby jsme ty lidi jako úplně neutrápili, aby tam prostě seděli jako, to by bylo asi na 2 hodiny ten celý experiment, takže tam plánujeme 20 minut, tak uvidíme. Tak se dovol poslední, jestli má někdo urgentní dotaz. Výborně. Takže ještě jednou poděkujeme a prosím, kdo chcete ještě diskutovat neformálně, tak se můžete přesunout s námi tady do nejbližší hospody, do úteru, a moc krát děkujeme. Taky děkuju.